«Я накоїв», – подумав він, прихилившись до стіни. Його обличчям стікав піт. Сорочка липла до спини. Він опустив погляд вниз. У його сорочці було дві великі дірки із опаленими краями. «Це мало б вбити мене», – усвідомив він. «Але чому ж тоді не вбило? Як я потрапив сюди, до крамниці? Чому я так легко зміг розправитися із містером Марко, і чому саме так?» Він сплюнув, потім іще раз. Від смаку крові каламутило розум. Келвін попробував пальцем свої ясна. Зуби знову були у нормі. Все було в нормі. «Дідько, на що мене перетворила ця клята коробка із гримом?» Келвін носовичком витер з обличчя піт і знову повернувся до офісу. «Так, містер Марко, як і раніше, мертвий. В стіні, як і раніше, два кульових отвори». Келвін спробував пригадати, де містер Марко тримав гроші. Адже якщо він мертвий, то вони йому більше не знадобляться. Він перехилився через стіл, уникаючи нерухомого погляду мертвих очей, і почав коперсатися у шухлядах. У нижній, під різною купою паперів, лежав білий конверт із надрукованим на ньому прізвищем Кроулі. Келвін зазирнув всередину. Серце підстрибнуло у грудях. У конверті лежало щонайменше 5000 баксів. Ха, мабуть, це ті грошенята, якими Кроулі збирались заплатити за мою смерть, подумав Келвін. Він взяв гроші і кинувся втікати. За 15 хвилин він уже гальмував на стоянці біля клубу «Зум». В червоному світлі неонових трубок він, тремтячи від радощів, заново перерахував гроші. Там було 5500 доларів. Таких грошей Келвін іще ніколи не тримав у руках. Йому відчайдушно захотілося сьорбнути пива, аби змити той жахливий присмак крові. Та й Діні, мабуть, уже в клубі. Працює. Поклавши гроші у задню кишеню, він поспішив через стоянку до клубу «Зум». Всередині клубу оскаженілими блискавицями палахкотіли кольорові ліхтарі мигалки. Звідкись із темряви гримів музичний автомат. Удари басового барабана болісно віддавалися у шлунку Келвіна, який іще й досі не заспокоївся. Біля стійки бару і за розсипаними залом столиками цмулили пиво рідкісні відвідувачі. Всі вони дивилися на сцену, де байдуже похитувала стегнами одна із дівчат. Келвін сівся на табурет біля стійки. «Гей, Майко, дай-но мені пива. Діні уже тут?» «Так, вона тут, за сценою». Майк підштовхнув до нього кухоль із пивом, потім глянув в обличчя і насупився. «Ей, слухай, із тобою все гаразд, Кел? Вигляд в тебе такий, ніби ти привида побачив. У мене все чудово. Тобто буде чудово, щойно я прикінчу ось це». І Келвін одним ковтком випив більш як половину кухля, прополоскавши рот. «А, тепер краще!» «Що краще, Кел?» «А, нічого, забудь! Дідько, ну і холодно в тебе!» «Ти впевнений, що з тобою усе гаразд?» – запитав Майк. Він здавався щиро стривоженим. «У нас тут, мабуть, градусів 30. Кондиціонер сьогодні якраз під вечір здох. Та не хвилюйся за мене, усе чудово! А як побачу свою дівчинку, буде іще краще!» «Ага», – тихо промовив Майк. Він стер ганчіркою пивні бризки зі стійки і додав. «Я чув, ти минулого тижня придбав Діні презент – золотий ланцюжок. Сильно він тебе по кишені вдарив?» «Приблизно на сотню. Втім, витратити таке було б варто просто для того, аби побачити, як моя красунечка посміхається. Я хочу її попросити проїхатися зі мною на декілька тижнів на південь, у Мексику». «Ага», – знову сказав Майк. Тепер вже він відтирав уявні бризки. Нарешті, припинивши терти стійку, він глянув просто в очі Келвіну. «Знаєш, ти гарний хлопець, Кел. З тобою тут жодного разу не було неприємностей. Ну, можу точно сказати, ти чудовий хлопець, просто...» «О, дідько, гаразд. З душі, Верне, як подумаю, що на тебе незабаром чекає. Сили не маю на це дивитися». «Гей, що це значить?» Майк знизав плечима. «Скажи, ти давно знаєш Діні, Кел? Декілька тижнів? Такі дівки, як вона, приходять і йдуть. Нині тут, завтра там. Звісно, подивитися на неї приємно. Всі вони красуні і торгують своєю зовнішністю так, немов їх тіла – це нерухомість у прибережній смузі Малібу. Ти зрозумів, до чого я хилю?» «Ні», – похитав головою Кел. «Ну, гаразд. Слухай, як чоловік чоловікові, по-дружньому, гаразд?» «Діні, із тих дівок, які висмокче одним словом тебе насухо, а тоді викине на смітник. Вони і на гачку ти не один. Десь 5 чи 6 хлопців». Келвін кліпнув. В нього у животі знову занутрувало. «Ти брешеш!» «Та святий істинний хрест! Діні з тобою грається, Кел! Витягне з тебе все, а тоді брешеш!» Келвін із палаючим обличчям звівся зі свого місця і перегнувся через стійку до бармена. «Ти не маєш права так казати! Усе це брехня! Мабуть, ти хочеш, аби я лишив її, щоб вона тобі дісталася, так? А, дуже-дуже зручно! Я пішов, я негайно побачу її, а ти... Ти краще й не намагайся мене спинити, ясно?» І він рушив геть від стійки. Голова йшла обертом, немов дзига. «Кел», – тихо сказав Майк, і у його тоні чулася жалість. «Кел, Діні там не сама». Але Келвін уже йшов за сцену, туди, за чорну завісу до роздягалень. Треті двері вели до гримерки Діні. Він уже збирався постукати в двері, коли раптом почув за ними розкотистий чоловічий сміх і таки завмер, звівши руку. «Каблучка з діамантом? Хо-хо-хо! Та ти жартуєш!» – казав чоловік. «Господом присягаюся, Максе!» Це був голос Діні. Такої теплоти Келвін ніколи у неї не чув. «Минулого тижня цей старпер подарував мені діамантову каблучку. Мені здається, він працював у NBC чи ABC, загалом у якійсь із цих всі, без різниці. Тепер він вже все одно пішов у тираж. А знаєш, що найсмішніше? Він лягає в ліжко у шкарпетках з підтяжками. Ха-ха! Він сказав, що хоче зі мною одружитися. Напевне, не жартував. У ломбарді за цю каблучку мені дали 6 сотень. «Та ну! Хо-хо. А де моя частка?» «Потім, малюк, потім. Після роботи я буду в тебе. Домовилися? Можна прийняти душ, потерти одне одному спинку?» Настала нетривала мовчанка, і Келвін почув дивний звук, а потім... І з подивом впізнав у ньому скриготіння власних зубів. «Гаразд, крихітко, гаразд!» – нарешті подав голос Макс. «Як ти сьогодні одягнешся? В чорне чи в червоне?» Келвін готовий був пробити двері кулаком, але замість цього він повернувся і побіг. Він відчував, як десь глибоко всередині у ньому закипає готовий до виверження вулкан. Він пробіг повз стійку, повз Майка, кинувся за двері прожогом до своєї машини. «Я гадав, вона мене кохає», – бушував він. Його автівка зі скреготом вихопилася зі стоянки. «Брехуха! Вона весь час грала мною! Вона вважала мене за фраєра!» Стиснувши кермо так, що суглоби його пальців побіліли, Келвін втис акселератор у підлогу. На той час, як він замкнувся у своїй квартирі, увімкнув приймач і впав на ліжко, вулкан в ньому вже вибухнув, наповнивши все тіло киплячою лавою помсти. «Помста! Ох, яке ж солодке слово!» – міркував Кел. «Це бойове гасло сатани, і тепер воно витавруване у моїй душі. Як же вчинити? Як?» – думав він. «Чому? Чому я вічно паскудний недомірок?» А тоді він повернув голову, і його погляд впав на скриньку із гримом. Коробка була знову відкрита. Срібна скорчена рука знову вабила його. «Ти приносиш нещастя!» – закричав Келвін. Але тепер він знав. Тут щось більше, набагато більше. Цей грим був дивним, можливо, недобрим, але у ньому, у цих баночках була могутність, а можливо, і помста. «Ні, ні», – сказав він собі. «Ні, я не буду користуватись ним. Куди у мене їде дах, якщо я гадаю, ніби грим дасть мені бажане? Я божеволію, я психом стаю!» Він розширеними очима втупився у коробку. Вона була чимось дивним, моторошним, товаром із чарівної крамниці Люцифера. Келвін усвідомлював, що у задній кишені його штанів згорнуті у трубочку гроші, а сорочка пробита кулями. «Від диявола, від лукавого цей ящик», – подумав він. «Але з іншого боку, він може дати мені те, чого я хочу». Він засунув руку у скриньку і навмання вибрав баночку. На ній стояв номер 13. Голосно принюхавшись до крему, він виявив, що той пахне брудною цеглою, слизькими від дощу вулицями та ліхтарями, старими ліхтарями на китовому жирі. Він тицнув пальцем у червоно-коричневу густу масу і на мить затримав на ній погляд. А наступної секунди запах почав подобатися. Він запаморочував голову і народжував сказ. Так, сказ. Келвін розмазав грим щоками і почав втирати у тіло. В очах в нього повільно розгорялася маніакальна рішучість. Взявши іще гриму, він почав втирати його в обличчя, в шию і в руки. Грим був пекучим цього разу. Пекучим, як божевільна пристрасть. Кришка коробки впала. Клацнув замок рука, який став на місце. Келвін із усмішкою підвівся і зробив крок до буфета. Він висунув шухляду і вийняв великий наточений ніж. «Так, так, так», – подумав він. «Саме так, міс Діні, підстилка, шльондра, брудна курво. Прийшов час заплатити за те, що ти зробила. Не можна, в жодному разі не можна допустити, аби такі, як ти, вешталися вулицями, хлитаючи своїми сідницями і пропонуючи свій солоденький товар кожному, хто може заплатити вищу ціну. Ні-ні-ні, я цього не дозволю». І Келвін поспішив геть із квартири. Він рушив до своєї автівки. Він ішов виконувати надзвичайно важливу місію любовної помсти, що не терпіла жодних зволікань. Келвін чекав на Діні у глибокій тіні за клубом «Зум». Вона вийшла на самому початку третьої години ночі. Була сама, і Келвін зрадів, адже з Максом він зовсім не сварився. Його зрадила вона. Жінка. Курва. Дуже вродлива курва із довгим світлим волоссям, блакитними очима і чуттєвими пухкими вустами на чарівному обличчі. Сьогодні вона була вбрана у зелену сукню із розрізами, виставляючи на показ свої шовковисті стегна. «Вбрання грішниці», – подумав Келвін, спостерігаючи, як Діні крадькома переходить через стоянку. Вийшовши із темряви, він тримав ножа за спиною, немов хотів здивувати дівчину подарунком. Подарунком блискучим і гострим. «Діні!» Усміхаючись, прошепотів він. «Діні, кохання моє!» Вона рвучко повернулася. «Хто тут?» Келвін стояв у проміжку між темрявою та червоним кружлянням неону. Його очі мерехтіли, немов криваві калюжі. «Це твій вірний коханий, Діні», – сказав він. «Твій коханий прийшов забрати тебе в рай». «Келвін?» – прошепотіла вона і зробила крок назад. «Що ти тут робиш і чому? Що з твоїм обличчям?» «Я дещо приніс тобі, кохана моя», – неголосно промовив він. «Підійди сюди, і я віддам тобі це». «Ну ж, бо, люба моя, не бійся». «Що з тобою, Келвіне? Ти мене лякаєш?» «Лякаю? То ти що? Це ж я, твій любчий Кел, прийшов поцілувати тебе і побажати доброї ночі. Та ще й гарну штучку приніс. Красиву, блискучу. Ходи, подивися». Діні вагалася, кидаючи безпомічні погляди на безлюдний бульвар. «Ну ж бо», – сказав Келвін, – «приємнішого дарунка тобі ніхто не зробить». І тоді обличчям Діні пробігла невпевнена посмішка. «А що ти мені приніс, Келвіне, а? Ще одне намисто? Давай подивимося». «Я тримаю його за спиною. Підійди сюди, люба. Іди, подивися». Діні немов знехотя зробила крок вперед. Її очі зблискували, як у переляканого оленятка. Підійшовши до Келвіна, вона простягла руку. «Я сподіваюся, це дійсно щось вартісне, Кел». Він міцно схопив дівчину за зап'ясток і рвонув до себе. Коли голова Діні закинулася, він розпоров ножем підставлене йому беззахисне горло. Дівчина похитнулася і почала падати, але тіло її не встигло торкнутися землі. Келвін відволік її за клуб «Зум», аби приємно провести там час. Завершивши, він глянув на труп, що вистигав, і пошкодував, що немає з собою олівця і паперу, аби залишити записку. Він знав, що у ній було б. «Доведеться мудрувати, щоби вам мене спіймати. Тут з'явився, тут і зник. З привітом з пекла, ваш різник». Він витер лезо ножа об тіло Діні, сів у машину і поїхав у Хенкок-парк, де кинув знаряддя вбивства у смоляні ями Лабреа. Потім його знову почало нудити і напала слабкість. Він без сил впав на траву, підтягнувши коліна до самісіньких грудей. Немов у вісні він раптом усвідомив, що весь перед його сорочки залитий кров'ю. Гарячково нарвавши повні жмені трави, він спробував її відтерти, а далі ліг і, незважаючи на біль у голові, спробував міркувати. «Господи!» – думав він. «Що це за набір гриму потрапив до моїх рук? Хто зробив цю коробку? Хто зачаклував ці баночки, тюбики та олівці?» «Так, це було чаклунство. Але чаклунство недобре. Воно обернулося чимось зловісним, потворним і небезпечним». Келвін пригадав, що казав містер Марко. Цей набір належав акторові на ім'я Кронстін. Він грав у фільмах жахів. І цей Кронстін прославився саме гримом та масками монстрів. Від раптової моторошної думки Келвін похолов. Скільки ж у цих фільмах було від гриму, а скільки від цього, справжнього? Можливо, 50/50. Коли наноситься грим, сутність чудовиська впивається у тебе, а далі, коли насититься, досхочу насититься кров'ю і злом, вона послаблюється і відвалюється. «Там, у офісі містера Марко, – подумав Келвін, – я дійсно частково був вампіром. А потім тут, на стоянці біля клубу «Зум» – Джеком Різником. У цих баночках, – подумав він, – там не просто грим. У цих кремах та пастах живуть справжні чудовиська. І вони чекають, аби їх розбудили мої бажання, мої пристрасті, моє зло. «Я повинен позбутися цієї коробки», – вирішив він. «Я повинен викинути її, поки вона мене не знищила». Він рішуче підвівся і побіг через парк до своєї автівки. Коридор на його поверсі був темним, як опівнічні мрії перевертня. «Чортові лампи! Що із ними сталося?» — думав Келвін, навпомацки пробираючись до власних дверей. «Хіба вони не горіли, коли я йшов?» І тут, в кінці коридору, дуже тихо скрипнув паркет. Келвін повернувся і глянув у темряву, рукою з ключем шукаючи замок. Він невпевнено подумав, що, здається, розрізняє якийсь неясний силует. Серце шалено билося, і він вставив ключ у замок. І за мізерну частку секунди до того, як побачив помаранчевий спалах, який виворгло дуло револьвера 45-го калібру, він зрозумів – це був Кроулі. Наступної миті куля влучила в одвірок. В обличчя бризнули гострі колючі тріски. Келвін заволав від жаху, повернув дверну ручку і заскочив до кімнати. Ледь він зміг зачинити двері, як фільонку пробило приблизно за дюйм від його скроні, і з вереском просвистіла друга куля. Він крутнувся в бік від дверей, намагаючись втиснутися у стіну. «Де ті 5000 зелених, Дас?» – гукнув Кроулі із коридору. «Вони мої! Жени сюди, грошенята, або я тебе пришию, мерзото! Недомірок паскудний!» Центр дверей прошила третя куля. Вона залишила велику, завбільшки із кулак, діру. А тоді Кроулі почав гатити в двері ногою. Вони затряслися на старезних завісах. Краєм вуха Кел почув, що окрім гвалту, який здійняв Кроулі, по всьому будинку чути голоси та вигуки. Втім, двері не обіцяли довго втриматися. Скоро Кроулі опиниться у кімнаті, аби здійснити свою обіцянку і увігнати Келвіну декілька куль 45-го калібру у довбешку. І тут Келвін почув ледь чутне клацання. Він різко повернувся. Срібна рука сама собою відстебнулася, відкривши кришку скриньки. Коробка була прочинена. Келвін затремтів. Тим часом двері тріщали. Вони вже ледь стримували удари Кроулі. Келвін глянув, як вони вгинаються всередину і готові впасти будь-якої миті. Знову гримнув постріл. Куля вщент рознесла вікно на протилежній стіні. Він обернувся і знову злякано глянув на гримувальний набір. «Він може врятувати мене. Ось чого я хочу. Ось що може зробити для мене ця штука!» «Коли я потраплю в кімнату, Дос, я виб'ю твої дурноваті мізки!» – ревів з-за дверей Кроулі. Наступної миті Келвін опинився на іншій половині кімнати. Автоматично він схопив баночку, на якій був номер 15. Кришка, здавалося, зіскочила сама собою, і у ніздрі Келвіну вдарив моховитий аромат гірського лісу, що йшов від гриму. Двері розламалися посередині. Вказівний палець Келвіна пірнув у баночку. «Я вб'ю тебе, Дос!» – сказав Кроулі, і ударом ноги проломив двері до кінця. Келвін різко обернувся, аби зустріти нападника вічнавіч, та той чомусь не рухався, у жаху прирісши до місця. А Келвін стрибнув. Він видав повне звіриної люті виття, і його кігті пройшлися обличчям Кроулі, здираючи шкіру та м'ясо. Противники впали на підлогу. Зуби Келвіна рвали незахищене горло жертви. Опустившись на карачки, він нахилився над рештками Кроулі, зубами і кігтями зриваючи м'ясо із кісток. А тоді здійняв голову і переможно завив. Тіло Кроулі під ним корчилося та сіпалося. Важко дихаючи, Келвін відвалився від Кроулі. Той виглядав так, ніби його пропустили крізь м'ясорубку. Руки і ноги найманого вбивці іще здригалися, але це була вже агонія. Раптом він почув неймовірний галас із нижніх поверхів. Звідти долинали крики, вереск і поліцейська сирена, що швидко наближалася. Але страху він не відчув. Він чомусь абсолютно не боявся. Підвівшись, він переступив калюжу крові і глянув у гримувальний набір Орлона Кронстіна. Всередині була влада, могутність, сила, сотня різноманітних масок. І з цією штукою його більш ніколи не назвуть паскудним недомірком. Сховатися від лягавих буде розплюнути. Запросто. Варто тільки побажати. Келвін узяв баночку номер 19. Він відгвинтив кришечку і понюхав білий, майже прозорий грим. Зрозумів, що він пахне порожнечею. Він розмазав його по обличчю і руках і попросив подумки. «Сховай мене! Сховай мене!» Сирена замовкла під самим будинком. «Швидше, швидше!» – командував Келвін тій незрозумілій силі, яка керувала вмістом скриньки. «Зроби так, аби я зник, аби став непомітним!» Кришка впала. Срібна рука стала на місце із клацанням, зачиняючи скриньку гриму. Двоє працівників Лос-Анджелесського поліційного управління, Ортега та Меллінак, зроду не бачили людини, понівеченої так, як був понівечений труп, що лежав на підлозі цієї квартири. Ортега нахилився над тілом, кривлячись від нудоти. «Хм, цей хлопець давно вже небіжчик», – сказав він. «Викликай краще машину із моргу, а не швидку». «А це що?» запитав Малінекс, намагаючись не наступити у блискучу чорну калюжу крові, яка витікала з понівеченого трупа. Він відімкнув чорну коробку, що стояла на столі, і підняв кришку. «Хм, на вигляд начебто театральний грим», – неголосно сказав він. «Чуєш, ну, Луїсе? А ця штука не схожа на ту, яку минулої ночі вкрали із музею спогадів, га?» «Га?» – своєю чергою озвався Ортега. Господи Ісусе, Філе, це ж вона! Це штукенція Орлана Кронстіна. Пам'ятаєш такого?» «Ні. А куди ділася господиня?» «Гадаю, іще блює», – сказав Ортега, озирнувшись на двері. Він підібрав відкриту баночку і понюхав її, а тоді кинув назад до коробки із гримом. «Я, знаєш, прихильник, передивився усі фільми жахів, в яких довелося зніматися Кронстіну». Він з тривогою глянув на труп і здригнувся. «До речі, кажучи, аміго, цей хлопець виглядає точнісінько так само, як те, що лишилося від однієї з жертв Кронстіна у помсті вовка. Як можна було так випатрати людину?» «Не знаю. І не намагайся мене налякати». Малінекс повернув голову і почав дивитися на щось інше. Щось, що лежало на підлозі між стіною і неприбраним ліжком. «Господи Боже!» – тихо мовив він. «Ти тільки подивись!» Він зробив кілька кроків вперед і зупинився, звузивши очі. «Луїсе, скажи, а ти нічого не чуєш?» Він роззирнувся кімнатою. «Ні. А що там таке? А, одяг?» «Так, одяг», – сказав Малінекс, нахиляючись та суплячи брови. Перед ним, все ще зберігаючи форму людського тіла, лежала застебнута сорочка, штани, черевики і шкарпетки. Ремінь та блискавка на штанах теж були застебнуті. Помітивши на низу сорочки плями крові і щось на кшталт пропалених цигаркою дірок, Малінекс витяг її з штанів і побачив всередині штанин труси. «Цікаво», – сказав він. «Збіса цікаво». Очі Ортеги були величезними, як блюдця. «Ге-ге, цікаво. Зовсім, як у тій картині із Кронстіном. Повернення людини-невидимки. Він там залишив одяг точнісінько так і... По-моєму, нам знадобиться допомога», – сказав Малінекс, підводячись. Його обличчя набуло борошнисто-сірого кольору. Він дивився повз Ортегу на пухку жінку у халаті і бігуді на голові, що стояла в дверях. Вона із жадібною цікавістю витріщалася на труп. «Місіс Джонстон?» – поцікавився Малінекс. «То чия, ви кажете, це квартира?» «Келвіна Доса», – затинаючись, промовила місіс Джонстон. «Він ніколи не платив вчасно». «А ви впевнені, що на підлозі не він?» «Так, тому що він невеликий чоловік. Мені приблизно до підборіддя. Ох, по-моєму, мій шлунок зараз вибухне». Похитуючись і човгаючи капцями, вона залишила кімнату. «Матінко рідна», – сказав Ортега, глянувши на труп з іншого ракурсу. «Просто пошматовано. Я тобі чесно кажу, це зовсім як у поверненні людини-невидимки». «Ага. Ну гаразд», – погодився Малінекс. «Напевно, потрібно відправити цю штуку туди, де її чекають». Малінекс постукав пальцем по чорній скринці з гримом. «Отже, ти кажеш, вона належала акторові із фільмів жахів?» «Так, точно. Дуже давно. Тепер, мабуть, уся ця нісенітниця ні для чого й не придатна, тільки на смітник». Ортега слабо посміхнувся. «Дурня, із якої роблять мрії, так? Пацаном, я майже всі картини Кронстіна переглянув по декілька разів. Про людину-невидимку, наприклад. А потім він знявся іще в одній. Теж було щось таке. Чекай, як же вона? Ага, людина, що зменшилась. Оце був клас». «Ну, знаєш, я у фільмах жахів розуміюся погано», – відповів Малінекс. Він задумливо роздивлявся чорну скриньку. Тоді провів пальцем по срібній руці на кришці. «Знаєш», – зізнався він Ортезі, – «мені віднає моторошно. Ти можеш побути тут із нашим приятелем-трупом, допоки я зателефоную у морг?» Він зробив декілька кроків через кімнату вперед і раптом зупинився. Щось було не так, дивно, щось заважало. Він прихилився до розбитого одвірка, підняв ногу і оглянув свою підошву. «Хм», – сказав він, – «я на щось, здається, наступив». Роберт Маккамон, Грим, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Donatello, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!